MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 października, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości rozczarowany decyzją włoskiego sądu w sprawie Pawła M., po której szef pseudokibiców Wisły Kraków jest na wolności. PKW apeluje przed wyborami samorządowymi, by zgłaszać wszelkie ewentualne nieprawidłowości podczas głosowania. Znów iskrzy na linii Stany Zjednoczone-Iran. Biały Dom nałożył kolejne sankcje. Jestem zdumiony i rozczarowany decyzją włoskiego sądu. Mamy do czynienia z groźnym bandytą, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, komentując orzeczenie w sprawie Pawła M., pseudonim Misiek, szefa pseudokibiców Wisły Kraków. Włoski sąd zdecydował o jego ekstradycji, ale uchylił areszt i zastosował dozór policyjny. Paweł M. jest na wolności, ale codziennie musi się meldować w komisariacie policji. Absolutnie jest to nadmierny kredyt zaufania, natomiast nie jest prawdą, że jest to wynik jakiś problem z oceną praworządności w Polsce, ponieważ w takim wypadku sąd by nie wydał zgody na jego dostarczenie do Polski. On wydał zgodę, uznał, że są podstawy, nie widzi przeszkód, żeby to wydanie nastąpiło, natomiast zaufał temu przestępcy, że będzie stawiał się w ramach dozoru. No, oby tak było, by ocena tego włoskiego sądu była zasadna, ja śmiem w to wątpić. W 1998 roku Paweł M. podczas meczu Wisły w Krakowie w Pucharze UEFA rzucił z trybun stadionu nożem, który trafił w piłkarza Parmy Dino Baggio. Został wtedy skazany na 6,5 roku więzienia. Teraz jest podejrzany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, rozboje, pobicie z ciężkimi uszkodzeniami ciała, wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających i kilka innych przestępstw. Zatrzymano go we Włoszech pod koniec września. Do 22 października ma zostać przewieziony do Polski. Każdy, kto zauważy ewentualne nieprawidłowości podczas wyborów, powinien je natychmiast zgłosić, informuje Państwowa Komisja Wyborcza w zamieszczonym na jej stronie internetowej spocie. Komisja przypomina, że w wyborach samorządowych głosy będziemy wrzucali do przezroczystych urn, a mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni będą mogli filmować liczenie głosów. PKW podkreśla też, że gdy ktoś zakłóca ciszę wyborczą, na przykład rozdaje ulotki, nakleja plakaty wyborcze albo prowadzi agitację w trakcie ciszy wyborczej, należy dzwonić na policję. Jeśli natomiast nie możesz zagłosować, bo nie macie w spisie wyborców, poinformuj obwodową komisję, która zadzwoni do urzędu gminy i wyjaśni sprawę. Jeśli uważasz, że obwodowa komisja pracuje źle, poinformuj o tym gminną, powiatową lub wojewódzką komisję wyborczą albo delegaturę Krajowego Biura Wyborczego, radzi również PKW. Teraz w tym serwisie kolejne spięcie na linii Stany Zjednoczone-Iran. Biały Dom wprowadził sankcje finansowe wobec ponad 20 firm i banków z Iranu. Waszyngton oskarża te podmioty o wspieranie grup paramilitarnych oraz współodpowiedzialność za wykorzystanie dzieci w konfliktach zbrojnych. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Wśród ukaranych jest m.in. największy producent ciągników na Bliskim Wschodzie, firma Iran Tractor Manufacturing Company. Sankcjami objęto także głównego producenta stali w regionie, przedsiębiorstwo Mubarak Steel Company. Podmioty te wraz z 20 innymi Amerykanie oskarżyli o wspieranie paramilitarnej organizacji Basij, powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Sekretarz Skarbu USA Steven Mnuchin zarzucił siłom Basij rekrutowanie, szkolenie i indoktrynację dzieci oraz wykorzystywanie ich do działań militarnych. Według Mnuchina firmy objęte sankcjami udzielają wsparcia finansowego oraz pomocy społecznej członkom Basij. Sekretarz Skarbu USA zwrócił uwagę na fakt, że organizacja ta szkoli nawet 12-letnie dzieci. Ogłoszone przez Biały Dom sankcje są elementem narastającej presji ze strony Stanów Zjednoczonych pod adresem władz w Teheranie, która ma doprowadzić do całkowitej likwidacji irańskiego programu nuklearnego i rakiet balistycznych, a także zmuszenia Iranu do zaprzestania destabilizacji Bliskiego Wschodu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Przez cały dzień trwały obchody 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Tłumy wiernych przyjechały nie tylko do Krakowa, ale i do Wadowic. Tam zwiedzano m.in. Muzeum w kamienicy przy ulicy Kościelnej 7, gdzie urodził się Karol Wojtyła. Po domu Wojtyłów oprowadzał zwiedzających ksiądz Jacek Pietruszka. Teraz jesteśmy w sercu muzeum, czyli w mieszkaniu państwa Wojtyłów, które zostało po przebudowie odtworzone do stanu takiego, jakim było, kiedy mieszkali tutaj państwo Wojtyłowie. Sypialnia to miejsce, pokój, w którym urodził się Karol Wojtyła 18 maja 1920 roku. Mamy plecak, czapkę, kurtkę, nawet buty. Wiemy, jaki rozmiar nosił Karol Wojtyła? Bardzo duży, mianowicie 44 numer. Zresztą i później dalej też zobaczymy trampki na leżące do Ojca Świętego. Tutaj znowu sprzęt turystyczny, góry zwłaszcza, skarpetki pocerowane wielokrotnie, ale z podpisem KW, czyli Karol Wojtyła. Muzeum odwiedziła Agnieszka Szwajgier. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach maksymalnie 22 stopnie, tyle będzie w Zielonej Górze, na północy oraz zachodzie słonecznie, w pozostałej części kraju więcej chmur, a na Opolszczyźnie i Śląsku pochmurno. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. Równo 40 lat temu Karol Wojtyła został Janem Pawłem II. Został papieżem, mówiliśmy polskim papieżem. To było dokładnie 40 lat temu, bo dzisiaj jest 16 dzień października. W studio dzisiaj ze mną, bo dzisiaj mamy specjalny program, są dwaj panowie, z którymi będziemy rozmawiać dzisiaj o Karolu Wojtyle i Janie Pawle II. Robert Kostro, historyk, publicysta, dziennikarz, a przede wszystkim od 12 lat dyrektor Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Oraz Paweł Woldan, reżyser co najmniej 80 filmów, panie Pawle, dokumentalnych, także dużo o tematyce religijnej, o prymasie Wyszyńskim, nie tylko o Janie Pawle II. Dobry wieczór, bardzo serdecznie pana witam. Dobry wieczór. Robert Kostro był takim mało nastolatkiem wtedy, prawda? Szósta klasa. W szóstej klasie, kiedy było ten zupełnie przedziwny dzień. Przypomnijmy sobie, jak u was wygląda, panowie. Ja to pamiętam po prostu, że byłem w szkole, w klasie i ktoś wszedł do klasy i powiedział, Polak został papieżem. I w ogóle nikomu nic nie mówiło, kto to jest Karol Wojtyła i w ogóle co to oznacza. Nie rozumiałem tego, ale czułem, że coś ważnego się wydarzyło. Także to było dla mnie niesamowite. A potem to już właściwie całe życie mi towarzyszyło. Więc właściwie dzisiaj ciągle się czuję, że coś jest dziwnego, że jego nie ma. Znaczy wydaje mi się to jakieś niemożliwe wciąż. Ja miałem 22 lata, byłem studentem na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym, chyba na trzecim roku, a to dlatego, że przez 3 lata nie dostawałem się do szkoły filmowej. Byłem zbuntowanym człowiekiem, oczywiście przeciwko komunizmowi, bo uważałem, że ten ustrój niszczy nas, niszczy ojczyznę. Jak pamiętam, z dziadkiem siedziałem wieczorem, bo mieszkałem u dziadków w Piotrkowie Trybunalskim i nagle słyszę w telewizji Wojtyła papieżem. I to był moment szczególny dla mnie, ponieważ od razu pomyślałem, to będzie chyba koniec komunizmu. Koniec komunizmu w Polsce. Odbierałem to dość politycznie i publicystycznie, nie kościelnie, krótko mówiąc, chociaż byłem wychowany bardzo katolicko i szczególnie przez swoich dziadków, ale wybór Wojtyły oznaczał koniec komunizmu. Takie miałem przekonanie. No to ja jeszcze muszę powiedzieć o swoim. 16 października 1978 roku oglądaliśmy z moim ojcem, to się chyba dziennik telewizyjny nazywał w tamtych czasach, w latach 70. Niewiadomości, kiedy speaker o tym powiedział, mojego ojca w ogóle zamurowało i mówi, no to teraz się będzie działo. Marek, postaraj się dokończyć pracę magisterską. To znaczy miałoby coś takiego, że nawet i nie będzie się można było, wojna, czy diabli wiedzą co, to polstrach. Ale to prawda, że ja pamiętam akurat nie ten moment wyboru na papieża, tylko pamiętam przed pierwszą pielgrzymką Ojca Świętego jakieś też takie zebranie szkolne, gdzie dyrektor przestrzegał, żeby nie iść czasami na Plac Zwycięstwa, bo nie wiadomo, co się będzie działo. I wiem, że moi rodzice się bali o nas i w związku z tym na przykład nie poszliśmy w 79 roku. Ja dopiero potem w 80 latach zacząłem bywać na tych mszach i na pielgrzymkach papieskich. No i działo się na tym Placu Zwycięstwa. No działo się. Duch stąpił. Działo się, to prawda. Nie tylko dyrektorzy przestrzegali, ale na przykład w Częstochowie. Oni w ogóle mieli takie partyjne przykazanie, żeby przestrzegać, bo chodziło o to, żeby po prostu jak najmniej ludzi przyszło. Ale na przykład w Częstochowie władze nakazały, żeby po Częstochowie jeździły samochody, ciężarówki z trumnami, żeby straszyć ludzi, że jak to niewiarygodne. Tak, niewiarygodne. Że jak przyjedzie Ojciec Święty, może dojść do jakichś przez tłumy ofiar i te trumny muszą być zwożone do Częstochowy. To nieprawdopodobne rzeczy, a mówił mi to dość kompetentna osoba pracująca w Urzędzie Miasta w Częstochowie. Więc to tak to wyglądało. Ja pamiętam, miałem kamerę filmową i jeździłem za papieżem. I muszę się przyznać, że na Jasnej Górze przyszedłem na furtę jasnogórską i powiedziałem, że jestem studentem szkoły filmowej. I proszę sobie wyobrazić, po linii mnie wpuścili. I stałem 5 metrów na szczycie od Ojca Świętego i filmowałem jako amator. Nikt... A która to była pielgrzymka? To była pierwsza, ta pierwsza. Oczywiście. W 79 roku. Nikt nie sprawdzał. Prawie przechodził obok mnie Ojciec Święty. Ja z tą kamerą, to była kamera Krasnogorsk, 16 mm. Mam do tej pory te materiały. To niewyobrażalne do późniejszych pielgrzymek Ojca Świętego, żeby tak można było sfilmować. W tym 79 roku to oczywiście nawiązuje do słów mojego ojca, który przestraszył się, że coś się będzie w Polsce działo. Tak samo przestraszyli się towarzysze ci główni, dla których to był szok. Kania, był tak jeden, potem był pierwszym sekretarzem KC. Wybrnął z tego na biurze politycznym tak zwanym, najwyższy organ władzy, biuro polityczne komitetu, i powiedział, no to lepszy o papież tam niż tutaj prymas. To znaczy, to było to, że projektowano, że po Wyszyńskim to właśnie Karol Wojtyła będzie prymasem, no i tu mieć takiego ostrego przeciwnika, no to nie ma co pozazdrościć. Ale i tak okazał się przeciwnikiem groźnym. Robert Kostrom, dyrektor Muzeum Historii Polski, wspomniał pan, że wciąż jakby pan się dziwi, że jego nie ma. To znaczy, że co dla pana znaczył? To jest taka niezwykła postać, która gdzieś funkcjonowała w takich różnych sferach, bo to jest i człowiek ogromnego ducha, takiej ogromnej modlitwy, i człowiek, który był takim trochę ojcem narodu. I to właśnie bardzo charakterystyczne, że właściwie na te pielgrzymki, a potem na różne uroczystości, czy właśnie do Watykanu, jeździli ludzie właściwie niezależnie od tego, czy oni byli wierzący, czy niewierzący. Właściwie każdy traktował Jana Pawła II jako taki wielki autorytet. I to jest rzeczywiście coś takiego, co, no, ponieważ ja od dzieciństwa to widziałem, więc to w jakimś sensie wydawało mi się naturalne, że jest ktoś taki. Więc w tym sensie, ja myślę, że nie tylko ja, ale wielu Polaków ma takie poczucie osierocenia. To jakoś się przekłada też. No, jeśli dzisiaj czasami te konflikty, te spory idą tak mocno w kierunku, to wydaje się, że właśnie kogoś takiego brakuje. Ale może tak musiało się wydarzyć. Paweł Woldan. Dla mnie Ojciec Święty też jak dla każdego Polaka, myślę, że dla każdego człowieka jest osobą szczególną. Ale chciałbym powiedzieć o nim jako artyście. Dlatego, że ja w swojej twórczości też czuję się artystą, ale Ojciec Święty jest szczególnym artystą. Artystą słowa z jednej strony, ale z drugiej strony artystą przemówień, ponieważ doświadczył obecności w teatrze rapsodycznym, wcześniej oczywiście pisarzem, poetą. Te dramaty i poezja często są uważane przez znawców za może bardziej mierne od jakichś wybitnych, ale to nieprawda. Jeśli się bardziej wgłębi w tekst tych dramatów, w tekst poezji, tam człowiek odnajdzie chyba rzeczy najważniejsze, rzeczy bliskie. Wojtyła był autentyczny. On był zawsze autentyczny jako ksiądz, jako wikary, jako student, jako kardynał, jako biskup, jako papież. On nie najlepiej się czuł w Watykanie, jako zamknięty papież w murach watykańskich. Ja pamiętam taką opowieść, opowiadał mi kierowca, brat Marian Markiewicz, który razem z księdzem Dziwiszem przynieśli do Pałacu Apostolskiego walizkę papieża po wyborze. I nagle widzą siedzącego Ojca Świętego na tronie i z białej sutanny widzą, że wychodzą ciapcie góralskie. Czyli nie zdążył zmienić jeszcze tych ciapci. I nagle Ojciec Święty, tak mi opowiadał brat Marian, mówi do nich, no widzicie, koniec z nartami. Więc to wielkie poczucie dystansu do tego, co robił. On był człowiekiem normalnym i był księdzem normalnym. Jak już przy nartach, to chociaż nie chciałbym, żeby nasz wieczór upłynął w anegdotach o papieżu, ale tego się nie da uniknąć. Mieliśmy koleżankę w naszym gronie, która jeździła na nartach z Karolem Wojtyłą. I mówiliśmy o niej, jak to z kardynałem, że jeździ z księdzem w ogóle. Potem właśnie ubolewaliśmy, co ty teraz, z kim będziesz teraz jeździła. jak Karol Wojtyła został Janem Pawłem II. Ostatnią noc przed wyjazdem na to konklawę decydujące o losie Ojciec Święty, Karol wtedy Wojtyła, spędził, wiecie gdzie panowie? Wiemy. Tak, w Chorzczówce, to dzień w Chorzczówce, na zebraniu Komisji Episkopatu Polski, ale wrócił na ulicę Wiślaną do sióstr Urszulanek tu w Warszawie i tam spędził... Ruch dobrej vis-a-vis biblioteki. Biblioteki. Ale wcześniej jeszcze, godzinę wcześniej, spotkał się w samochodzie, to było dość taka konspiracyjne spotkanie, z panem Bogdanem Cywińskim, któremu wręczył w kopercie stypendium za 2 miesiące, mu wręczał za 1 miesiąc, tym razem bodajże za 3 miesiące. Na co Bogdan Cywiński bardzo się zdziwił, a Wojtyła powiedział, tak będzie dobrze. Siedzący obok ksiądz Dziwisz, nieco zaskoczony, zapytał, kardynale, ale może nam nie starczyć na opłaty lotniskowe. Na co Bogdan Cywiński odpowiedział, to może ja pożyczę. I tak, takie to było ostatnie w Polsce spotkanie. Rano, kiedy wsiadał do samochodu czekającego z kierowcą swoim Muchą, żeby odwieźć na Okęcie, zobaczył wychodzącego o 6 rano z kubełkiem śmieci profesora Swierzaskiego, który był przyjacielem, można powiedzieć, Wojtyły. Swierzaski podszedł... Podszedł do kardynała. Filozofę. I sam mi to też opowiadał. Wojtyła był nieobecny. Mówi, absolutnie. Pierwszy raz go takiego widziałem. Zupełnie nieobecny. Tylko spojrzał na mnie, nic nie powiedział i wsiadł do samochodu. To się nigdy nie zdarzyło. Czuł to. Ja widziałem takie materiały filmowe z lotniska w Rzymie, jak przyleciał. Ta twarz jego promieniała. Pani Wanda Pułtaska mi powiedziała, jak zobaczyła na mszy pontyfikalnej Ojca Świętego, a przecież go zna osobiście, to powiedziała, że on wygląda jak motyl. Jakby dostał skrzydeł, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Karol Wojtyła opuszczał Polskę, a ostatnią noc, jako Karol Wojtyła, spędził u sióstr na Dobrej Róg Wiślanej, natomiast tak naprawdę no to opuścił Kraków. To teraz trochę o Krakowie posłuchamy. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków hejnał gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To to przecież żaden grzech. Tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć. Tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech. Tak wiem. Szesnasty dzień października 2018 roku, równo 40 lat temu. Karol Wojtyła, kardynał, metropolita z Krakowa, został Janem Pawłem II. To było zaskoczenie dla całego świata, choć może nie wszyscy byli aż tak zaskoczeni. Karol Wojtyła dał się poznać w Watykanie od wielu, wielu lat jako czołowy kardynał i wiadomo, było, można było przewidywać, że on zostanie właśnie głową Kościoła. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, jest dzisiaj gościem naszego programu oraz Paweł Woldan, reżyser. Jeszcze będziemy mówili o sztuce, panie Pawle, bo już zaczęliśmy w pierwszej części. Panie dyrektorze, pielgrzymek było wielu. Śledziliśmy je w Polsce. No nikt nie miał tyle szans na pielgrzymki jak Polacy. Była dla pana jakaś taka, o której pan teraz pamięta, znacząca bardziej, czy mniej, która jakaś była specjalna? Na pewno wyjątkowa była pielgrzymka z 1983 roku, bo to było właściwie zaraz po stanie wojennym, był chyba taki okres zawieszenia stanu wojennego, tak to formalnie było, ale no, w każdym razie ta atmosfera była wówczas gęsta, mnóstwo milicji, ZOMO i tak dalej. Ale ja osobiście najlepiej chyba pamiętam z pielgrzymkę z 1987 roku i tam rzeczywiście wtedy jeździłem już bardzo intensywnie za Janem Pawłem II. Byłem na Zaspie, byłem w Krakowie, tam była kanonizacja świętej Jadwigi, była też msza tutaj warszawska i to rzeczywiście, to, zwłaszcza tę mszę na Zaspie, bardzo dobrze pamiętam. Wtedy była po raz pierwszy mógł znaleźć się na wybrzeżu. Pamiętamy, że to była ta ognisko Solidarności. I mówił o Solidarności. Mówię o was i za was. Ona, to przepiękne było. I to pamiętajcie, Solidarność musi być przed walką. Ona przypominał o tym, że walka jest potrzebna, bo byliśmy, wtedy walczyliśmy z komuną. A? Walka jest potrzebna, ale jest Solidarność. Jest coś ważniejszego, jest pewien ład ponadto. Paweł Woldan jeździł z kamerą za papieżem. Tak, pielgrzymki były cenzurowane przez nasze władze rządowe i telewizję publiczną. Szczególnie pierwsza pielgrzymka. Przypominam sobie taki film, półtora godzinny dokumentalny, który po 78 roku, 9 po pielgrzymce, był wyświetlany w kinach, zrealizowany bodajże przez dziennikarzy rządowych. Półtora godzinny film, w którym nie było najważniejszych słów Ojca Świętego. Niech stąpi Duch z nieba i odnowi oblicze tej ziemi. Jak ja zobaczyłem ten film w kinach, to był wstrząs. Jak można? Dopiero realizacja filmu zleconego przez episkopat, realizowanego przez wybitnych polskich operatorów i wybitnego polskiego reżysera, pana Trzosa Rastawieckiego, pokazała prawdę tej pielgrzymki. Tak było również później, w latach 80. Cenzura nie pokazywała tłumów ludzi, był zakaz pokazywania transparentów, które były zawsze oczywiście. Solidarności. Myślę, że ciągle... Manifestacje, właściwie każda z tych prawie każda z tym msza się kończyła jakąś manifestacją, gdzie działacze Solidarności, Zbigniew Bujak, inni byli noszeni na rękach przez ludzi. Zupełnie dzisiaj niesamowite dla dzisiejszego czasu. Tak, ale to świadczy, jak Ojciec Święty był niebezpieczny dla kłamstwa. Dla kłamstwa, dla obłudy, dla reżimu jakiegokolwiek, jaki on nie będzie, czy czerwony, czy brunatny, czy inny. Jeszcze wracając do tego reżimu naszego, taką anegdotę, lata 80. i te pielgrzymki, 87. to początek trochę mojej pracy dziennikarskiej, wtedy nie całkiem przyjemnej, bo wciąż odbywającej się pod nadzorem czyimś. To tę pielgrzymkę miałem obsługiwać w Tarnowie. Byłem dumny, że dostałem akredytację, która mogła mnie wprowadzić na mszę, która się odbywała w Tarnowie. Dnia wcześniejszego tymczasem przyjechali koledzy z Polskiej Agencji Prasowej. Nie chcę do dzisiaj do kolegów pić tutaj niczego. To była zupełnie inna agencja niż dzisiaj, kompletnie czymś innym była. I oni przyjechali z gotowymi tekstami. Ja wtedy po raz pierwszy zobaczyłem tak naprawdę na namacalnie, co to wszystko znaczy. Gotowymi tekstami. Tam w tych tekstach przeczytałem za wyjątkiem cytatów z papieża, bo jeszcze tego nie wiedzieli jednak, co powie, reszta była już napisana. Oto, że przejechał papież ulicami Tarnowa, że witały go wierni. Słowo wierni. Nie można było, nie wiem, panowie pewnie nie wiecie, nie wolno było słowa, innego słowa używać. Tylko wierni. Nie czyli Polacy. Nie Polacy, nie, nie. I papież przejechał, uwaga, ulicami Czerwoną, taką, i na chwileczkę zatrzymał się, żeby popatrzeć, jak rosną zakłady azotowe imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Naprawdę, tak w tym tekście było to wszystko. No i gdzieś tam na fragmenty, co powiedział w duchu oczywiście pracy. Bo papież był dość dobrym dla komunistów, takim przemawiającym, bo mówił o godności pracy. No to samo przecież oni opowiadali. To tyle z moich przygód, na szczęście potem... To znaczy, jak się wypreparowało oczywiście. Dokładnie. Tak, tak. To co się chce, to wtedy można było wygodne rzeczy tam dać. Natomiast jak się słuchało całych homilii, no to one były bardzo niewygodne. Koledzy z agencji powiedzieli, no już musi, kolega się już nie musi mordować tam na tą pielgrzymkę, na tą mszę tam iść, bo przecież... To już jest zrobione. Był to dla mnie duży prysznic. Dzięki Ojcu Świętemu możemy obserwować, mogliśmy metamorfozy dziennikarzy, publicystów i polityków, którzy w latach oczywiście 70. nie chcieli odzywać się absolutnie cenzurując w latach 80. broń Panie Boże, żeby wymienić słowo Ojciec Święty. Natomiast po 89., kiedy można było... Jeździli i nawet można powiedzieć, że bili się o bilet do Watykanu, żeby sobie zdjęcie z Ojcem Świętym zrobić. Mam wrażenie, że znów wróciły czasy, kiedy ci niektórzy dziennikarze czy politycy znów odwracają i wracają do swoich źródeł z lat 70. i 80. To niebywałe metamorfozy można zaobserwować. Papież jakby Ojciec Święty jako Polak, jako człowiek Kościoła, jako Święty Piotr znów jakby odchodzi na plan dalszy. Jakby zapominamy, co nam głosił, kim jesteśmy, po co żyjemy. Przypomniał o tym, panie Robercie, papież, jak już były lata wolnej Polski, gdzie dość ostro przestrzegał. No, niejako było łatwo do 89, bo byliśmy, jakby czuliśmy się jako społeczeństwo vis-a-vis tego wroga, jakby go to nazwał, komunistów czy władzy. W związku z tym łatwiej nam było szukać solidarność z papieżem, z kimś takim, kto wiemy, że nam pomoże. Po roku 90 rozmyliśmy się w tej wolności, a papież mówi, nie tkwijcie w tej wolności, ją trzeba zdobywać codziennie. A ta pierwsza, zwłaszcza pielgrzymka po 89 roku, to był chyba 91 rok, jeśli pamiętam dobrze, ona była trudna. Ona była trudna, widać było, że Ojciec Święty widzi, że no i to wiązało i z niesprawiedliwością, kapitalizmem, ale też kwestia aborcji, która była niezwykle ważna dla Jana Pawła II, że też liczył na to, że te sprawy zostaną jakoś uregulowane, że inaczej będzie wyglądały właśnie relacje społeczne i tak dalej. Widział te narastające konflikty i to rzeczywiście były takie mocne kazania, które z niechęcią były przejmowane przez właściwie znaczną część klasy politycznej. Także i myślę, że też część ludzi. Po prostu wydawało się, że już Kościół już swoje powiedział, zamknęliśmy pewien etap historii, teraz szukamy czegoś nowego. Była taka fascynacja, Zachód, to się błyszczy, to było wszystko najważniejsze. I myślę, że tym się różniła ta potem pielgrzymka, zwłaszcza ta w 99 roku, która ona była już zupełnie w innym klimacie. I ona była taka triumfalna. Znaczy było widać, że to są takie pozytywne, dobre słowa, gdzie w jakimś sensie już się chyba żegnał z Polską i zwłaszcza to przepiękne przemówienie w Sejmie, które było podsumowaniem tych jego relacji z ojczyzną i tej jego myśli i działalności na rzecz solidarności, na rzecz odbudowy wolności, na rzecz demokracji. Tam były również elementy przestrogi, prawda? Nie zapominajcie o wartościach, nie zapominajcie o tym, że gdzieś tam w tym systemie te chrześcijańskie wartości muszą funkcjonować. To nie może być wypreparowana demokracja z wartości, ale jednocześnie była tam wielka afirmacja tego odzyskania niepodległości. Ojciec Święty potrafił karcić, potrafił upominać nie tylko polityków, ale nawet swoich przyjaciół. Ja pamiętam, jak wysłał list do swoich przyjaciół z Tygodnika Powszechnego, do pana Jerzego Turowicza, o którym właśnie wtedy, w tym momencie nawet robiłem film. To było z okazji 50-lecia Tygodnika Powszechnego. Ten list był bardzo karcący, mało dyplomatyczny, bym powiedział, ale jak tu używać dyplomacji, jeśli pisze się do przyjaciela, do kolegi, do człowieka, którego się zna. No też myślę, że zawód dotyczący w ogóle części inteligencji katolickiej, to znaczy ta inteligencja katolicka, która była w latach 70., 80. blisko robotników, blisko Solidarności i tak dalej, ona w jakimś sensie, część z niej gdzieś odeszła od Kościoła. Odeszła niekoniecznie w sensie takim dosłownym, że przestała przystępować do sakramentów, ale że nagle zupełnie inne rzeczy ważne się stały dla nich. A to transformacja, a to jakieś wartości, czasami też ważne, ale że tolerancja jest ważniejsza niż... I tak. Znaczy to też ważne wartości, również bliskie Janowi Pawłowi II, tylko nagle gdzieś te proporcje z punktu widzenia przywódcy Kościoła, z punktu widzenia chrześcijanina również, one się gdzieś odwróciło, że Jan Paweł II nie widział u części tych dawnych przyjaciół no właśnie tej wiary, którą dzielił w latach 70., w latach 80. 16 października 2018 roku rozmawiamy w programie Historia z książki o Janie Pawle II. Po przerwie muzycznej będziemy mówić bardziej książkowo. Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Świat wyłonił się ze słowa i do słowa też powraca. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie sądu. I ten niewidzialny kres stał się widzialny, jakby szczyt przejrzystości. O mnie nuda, pieta perta, sum tante oculos es. O mnie nuda, pieta perta, sum tante oculos es. Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję. Pójdźcie błogosławieni, idźcie przeklęci, i tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, której zostali wzięci. Omnia nuda, et aperta, sum tante oculos es. Omnia nuda, et aperta, sum tante oculos. Słyszeliśmy śpiewanie Stanisława Sojki, a to, co śpiewał, nie wiem, czy panowie rozpoznaliście, to był tryptyk rzymski, jedna z ostatnich bardzo ważnych literatury, poemat, taki osobisty, zupełnie niesamowity, bardzo, bardzo go lubię, chociaż trudny, ale prosty. Sojka śpiewał, Krzysztof Globisz recytował. No i teraz jesteśmy przy literaturze. Kardynał Wojtyła, a właściwie jeszcze wtedy ksiądz Wojtyła, różnie podpisywał się, był Jawieniem, był Stanisławem Andrzejem Gudą, Piotrem Jasieniem, różne pseudonimy miał, ponieważ uważał, że no to jest jednak drugorzędna rzecz, ta literatura, choć specjalną rolę jej przydawał. Literatura miała też zbliżać nas do Boga, panie Pawle. przede wszystkim sztuka dla księdza Wojtyły, kardynała Wojtyły, papieża, miała być prawdą, miała być afirmacją piękna, afirmacją naszego życia. To nie znaczy, że bezkrytyczną nieraz, ale miała być tą, która przybliża nas do Boga. I myślę, że w ten sposób jakby cała twórczość Wojtyły zmierzała do pokazania nam, że człowiek jest wartością najwyższą, ale prawda jest również najwyższą, że sztuka to nie egoizm, że sztuka to nie emocje artysty, że artysta ma również obowiązek wobec prawdy. Przede wszystkim prawdy. Pisał młodzieńcze poezje, niewiele z nich zostało, z czasów gimnazjalnych. Te tropy były bardzo podobne, wszystkie to były takie tropy, no, szukające obecności Boga, po prostu. A więc była poezja, pod tymi pseudonimami, o których mówiłem, była pisana dramaty, jeszcze o nich powiemy, bo tu jest specjalista od inscenizowania dramatów Jana Pawła II, czy Karola Wojtyły raczej bardziej. I też literatura była, która dotyczyła bardzo Polski, historii Polski, dziejów narodu. To pojęcie naród, państwo jest u Wojtyły zupełnie nie przypadkowe, panie dyrektorze. Historia Polski u Jana Pawła II. Tak, Jan Paweł II był człowiekiem bardzo głęboko zanurzonym w historii, ale również oczywiście w literaturze polskiej, bo jeżeli mówimy o tej tożsamości prawdy, dobra, to jest jak u Norwida na przykład. Ulubiony pisarz. Jeden z ulubionych oczywiście pisarzy Jana Pawła II. I jeżeli zaglądamy do jego homilii, jeżeli zaglądamy do jego tekstów już o takim charakterze, no powiedzmy literackim czy eseistycznym, na przykład Pamięć i tożsamość, to widzimy, jak bardzo dla niego te wszystkie trzy elementy, literatura, historia i wiara, się łączyły. Prawda? To znaczy, to on jakby czytał, czy widział swoją wiarę nie tylko przez pryzmat jakichś takich abstrakcyjnych, teologicznych formuł. On notabene zresztą był też i mistykiem, i kimś, kto był zafascynowany na przykład świętym Janem od Krzyża, czyli miał ten takie głębokie spojrzenie, ale ono nie przeszkadzało mu widzieć Boga w historii. Boga w historii i to, co on opowiadał o historii Polski, było bardzo dawał bardzo jasną taką wizję. Prawda? I ta wizja polegała zarówno na tym, że widział te źródła polskości w chrześcijaństwie, ale jednocześnie widział tę Polskę i polską kulturę jako taką, która jest otwarta również na innych. Na innych to znaczy taką Polskę jagiellońską, która jest jakoś w dobrym kontakcie z Ukraińcami, z Litwinami, z Białorusinami, z Żydami również. Bardzo bliska była idea słowiańska w ogóle. Słowiańszczyzny, w ogóle takiego myślenia o tym, że Polska i w ogóle ta część Europy ma pewną tożsamość. On gdziekolwiek nie wyjeżdżał na wschód i zresztą marzył też o wyjeździe do Rosji. Miał takie poczucie misji, że on sam jako papież, jako Słowianin jednocześnie ma tutaj coś ważnego do powiedzenia. On miał świadomość tego, że potrzebuje jakoś dowartościować tę część Europy. On mówił o tych dwóch płucach Europy i to wschodnie było dla niego niezwykle ważne. Muzeum Historii Polski, którego dyrektor przed chwileczką mówił, lat temu trochę wydało taką skromną, ale fajną, ważną książkę. Nazywa to się Wspólne Dziedzictwo. Jan Paweł II o historii Polski. Tu jest bardzo wiele cytatów na różne tematy dotyczące historii Polski. Dam jednym o Unii Lubelskiej, a za chwilę powiem dlaczego. Unia Lubelska. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, powiedział papież. Ileż to wspomnień historycznych przychodzi na myśl, gdy jestem w mieście, w którym chrześcijaństwo ma 1000 lat tradycji. W mieście, które było miejscem Unii Polskiej z Litwą w roku 1569. Lublin, 9 czerwca 87. To ta pielgrzymka, o której wspominaliśmy. A w 2003 powiedział: od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, to by krzyczał wtedy. To jest wielki skrót, ale bardzo wiele się w tym skrócie mieści wielorakiej treści. Jan Paweł II był za Unią Lubelską. Za Unią Lubelską, a potem za Unią Europejską. Wspólne dziedzictwo to cytaty z książki wydanej przez Muzeum Historii Paweł autorem czy redaktorem. Redaktorem, tak, tego. Bardzo fajnie to się czyta. No i co, jesteśmy przy dramatach trochę teraz. Paweł Woldan niedawno, bardzo niedawno temu miał premierę w grudniu, tak panie Pawle to było? W Teatrze Telewizji był spektakl. Jesteś niepodobny do tego, którym jesteś. Natrudziłeś się w każdym z nich. Wyniszczyli cię. To się nazywa miłosierdzie. A przy tym pozostałeś piękny. Najpiękniejszy z synów ludzkich. Takie piękno nie powtórzyło się już nigdy więcej. Chyba żaden z moich przyjaciół w Monachium nie sprawdzał dokładności swojego malarskiego widzenia w legowisku dla nędzarzy. Ani chyba żaden na świecie malarz. Panie Pawle, pan zwracam się do Pawła Woldana, reżysera. Czyj to głos słyszeliśmy i co to było? Tak, to był fragment spektaklu Teatru Telewizji Brat Naszego Boga. Myślę, że wspaniałą kreacją Borysa Szyca, który wydobył z tej postaci całą prawdę i myślę, że dał siebie. Nierzadko się mówi, można powiedzieć, kiedy aktor daje siebie. Ten Borys Szyc, który był zdziwieniem dla wielu osób, jak mówiłem, że zagra, ma zagrać brata Alberta. Jak to? Ten taki nieświęty, frywolny artysta, aktor. I nagle co się okazuje? Okazuje się, że Borys Szyc nie tyle dojrzał do takiej kreacji, do takiej postaci. Ja myślę, że jest wielu polskich wspaniałych aktorów, którzy chętnie zagrają Człowieka Świętego. A zagrać Świętego nie jest łatwo. O wiele łatwiej zagrać szatana. I w tym przypadku, no to się udało. Tak samo jak trudno zagrać Karola Wojtyłę. Miałem przyjemność realizacji też Teatru Telewizji o Ojcu Świętym, wcześniej kardynale Wojtyle. I szukam aktora. No nie mógł to być Piotr Adamczyk, który zagrał, nie mógł to być inny aktor. I nagle okazało się, że znalazłem wspaniałego aktora, pana Ireneusza Czopa, który tak przeżył realizację, kręcenie tej sztuki, że niemalże zachowywał się po zdjęciach jak Ojciec Święty, można powiedzieć. To niebywały wpływ. To można zaobserwować, jak się jest blisko. Niestety widzowie widzą tylko sztukę, nie widzą ten efekt finalny, nie widzą pracy nad rolą aktora, a to niebywałe. Brat Naszego Boga to sztuka, którą napisał na przełomie lat 49-50, pokazywała takie dylematy bohatera, czyli Adama Chmielowskiego, wtedy malarza. Czy służba ubogim jest ważniejsza i religijnie bardziej wartościowa od duchowego i estetycznego spełnienia, można by powiedzieć. Ale no, Szyc nie miał tak całkiem źle do zagrania, bo przecież tam w tym backgroundzie było, że to przecież wariat wcześniej, artysta, który dostaje przemiany, prawda? Paru wielkich bohaterów polskich, jakby Gustaw, co się zrobił Konradem, to też dla postaci jest fajnie, ale pokazanie tej przemiany to jest dopiero coś. Jak wiem, Muzeum Historii Polski niedawno zrealizowało film o bracie Chmielowskim. No to jest ważna postać i ważna postać dla Jana Pawła II i ważna postać dla polskiej historii, a też taka no właśnie powstaniec. Ktoś, gdzie nogę stracił. Tak, stracił nogę w powstaniu. Potem malarz wybitny, no, zresztą studiował w Monachium, należał do tej grupy monachijskiej, gdzieś tam studiował między innymi u Józefa Brandta. No i wreszcie ta niezwykła przemiana w człowieka, który gdzieś to wszystko zostawia i zaczyna służyć ubogim, zaczyna szukać tego Boga w zupełnie inny sposób. A? Gdzieś rezygnuje z tego wszystkiego, co miał, z polityki, z tych talentów i tak dalej. To fantastyczne. Piękna postać i też związana z Krakowem. I to też ważne, bo tych wielu krakowskich... Tu zresztą też jest taki ciekawy rys charakterystyczny dla Jana Pawła II. To, że on w taki, ale naturalny, dobry sposób był zawsze patriotą. Patriotą krakowskim, patriotą wadowickim, patriotą polskim, europejskim i tak dalej. Miał to wszystko poukładane. Przy czym to było o tyle piękne, że to się u niego nie łączyło z jakąś niechęcią do kogoś innego, prawda? On rozumiał, że kochanie tego swojego Krakowa, właśnie świętej Jadwigi, brata Alberta i tak dalej, i tak dalej. Niczym nie przeszkadza tego, żeby nie kochał Warszawy, Śląsk, on czy oczywiście góry jego ukochane były może. Ale potem w Meksyku też. W Meksyku. On się czuł wszędzie dobrze. Wszędzie dobrze, a jednocześnie nigdy się nie przestawał czuć właśnie Krakusem, góralem Polakiem. Był tak cudownie prowincjonalnym, tak. W tym, jak w oknie, słynnym oknie na Franciszkańskiej 3, jak mówił niepoprawnie, celowo, bo piękną dykcję miał przecież i mówił 3, a nie jak po krakowsku 3, to było czuć ten prowincjonalizm taki zupełnie, zupełnie genialny, który doprowadził go do wyżyn. Jeszcze jedna rzecz i to myślę, że to jest też charakterystyczne właśnie dla takich wielkich osobowości, znaczy umiejętność jakby przechodzenia troszeczkę ponad pewnymi wydawałoby się sprzecznościami. To znaczy wielki intelektualista i człowiek, który potrafił bardzo prosto mówić. Człowiek, który z jednej strony człowiek kościoła i wchodził jakby nie tracąc jakby niczego ze swojej tożsamości, prawda? Potrafił wejść w rozmowę z ludźmi niewierzącymi, czy nawet z wrogami kościoła, prawda? I to było niezwykłe w ogóle. Często teraz zarzuca się Ojcu Świętemu Karolowi Wojtyle, że był może zbyt tolerancyjny. On po prostu nie tyle szukał Boga, bo pan dyrektor tu powiedział o poszukiwaniu Boga. On szukał człowieka, szukał młodzieży. Przyszedłem do was. I jego tolerancja była tolerancją Pana Boga, krótko mówiąc. To zamkniemy się teraz na chwileczkę w szkole u Gombrowicza i zapytamy, jak profesor Pimko, za co kochamy Jana Pawła II? Za to, że wielkim Polakiem był, czy papieżem. Nie, ja w ogóle inaczej to widzę. To znaczy, ja w jakimś sensie, dla mnie zawsze był taką trochę miarą człowieczeństwa. Znaczy w tym sensie, że jakby zawsze sobie tak myślałem, że jeżeli są tacy ludzie, to musi być coś ponad nami, prawda? Znaczy, że był to tak niezwykły i tak naturalny jednocześnie. Wydawało się, że rzadko jest tak, że mamy takie poczucie, że spotykamy kogoś, kto mówi dokładnie to, co myśli i kto robi dokładnie to, co myśli. Tak, Karol Wojtyła był dowodem na istnienie Pana Boga. Ja go kocham za to, że był piłkarzem, że był aktorem, że był poetą i na końcu, że był księdzem. Niestety był kibicem Krakowi. Bardzo panom dziękuję. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski oraz Paweł Woldan, reżyser, byli gośćmi dzisiaj programu Historia jak z książki, a my spotykamy się za tydzień już nie w papieskim programie. Marek Strzemiecki, dobranoc. Wybory samorządowe 2018. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Polacy czekają na konkrety. Oto 6 zobowiązań Koalicji Obywatelskiej. Szkoła przyjazna dzieciom i przyjazna rodzinom. Każde dziecko będzie miało gwarancję pełnej edukacji, opiekę oraz ciepły posiłek i aktywność sportową. Wszystkie prace domowe będą odrabiane w szkole pod opieką nauczycieli. Z tym chcemy łączyć przywrócenie prestiżu zawodu nauczyciela. Przede wszystkim poprzez podniesienie pensji. Drugim rozwiązaniem, jakie proponujemy Polakom, jest bezpłatny bilet komunikacji publicznej dla wszystkich dzieci i uczącej się młodzieży. Kolejnym zadaniem będzie natychmiastowe zakończenie procederu sprowadzania do Polski śmieci i toksycznych odpadów. Na sfinansowanie poprawy jakości powietrza w Polsce zostanie przeznaczone 0,5% PKB. Na dzisiaj jest to 9 miliardów złotych. Kolejnym zadaniem dla samorządów i dla rządu będzie pomoc seniorom. W każdym mieście i w każdej gminie zostaną stworzone centra opieki nad ludźmi starszymi. Będzie jeden numer telefonu, pod którym przez całą dobę będą dyżurować ludzie mogący zapewnić starszym Polkom i Polakom natychmiastową pomoc lekarską, ale także obecność fachowca, który pomoże w przypadku nagłej awarii w mieszkaniu. To oczywiste.